Kapitola. V roce 1939 přijel do Londýna nový člen amerického velvyslanectví Tyler Kent. Bylo mu 23 a měl kariéru před sebou. Pocházel z rodiny, jejíž nejeden člen se už proslavil v diplomatických službách Spojených států. Tyler byl mladý pohledný muž, dostatečně inteligentní, aby dokázal využít výhodnou příležitost, kterou mu nabídli. Stal se vedoucím šifračního oddělení amerického velvyslanectví. To bylo odpovědné místo pro důvěryhodného muže. Nikoho nenapadlo, že by jim Kent nebyl. Mladý diplomat byl idealista a pacifista. Nenáviděl válku, byl vůbec proti každému násilí, ale chorobně nenáviděl Židy. A příliš se netajil svými názory. Bylo by divné, kdyby se nacistický Abwehr nezačal zajímat o nového člena londýnského velvyslanectví. Když se agenti tehdejšího Abwehru dozvěděli o jeho existenci, měli správný pocit, že v případě mladého Kenta nejsou tak docela bez šancí. Sympatizuje s Hitlerovým plánem na vybití Židů a přitom sedí na místě, kde mu procházejí rukama všechny šifrované, ale také ještě nezašifrované přísně tajné zprávy. Londýnské velvyslanectví bylo zařazeno do první kategorie, zdejší šéf dostával tedy na stůl všechna nejdůležitější sdělení z Washingtonu, týkající se mezinárodní politiky Spojených států. Kent byl tak vlastně jediným členem velvyslanectví, který mohl dříve nebo později číst každou tajnou zprávu. Němci probírali možnosti, jak dostat Kenta na svou stranu. Ale naskytla se taková, jaká se v historii tajných operací hned tak neopakuje. Agenti Abwehru mohli dostat všechny ty zprávy zadarmo. Stačilo jen zvolit správný postup a neskazit ani sebemenší maličkost. A v této fázi případu Kent se objevila na scéně baronka Volkoffová. Proti běžným zkušenostem historie tajných služeb byla nehezká, s tvarohovým obličejem, pichlavým pohledem a prošedivělými vlasy. Bylo jí 37. Nemohla ani ve snu pomyslet na to, že by se jí elegantního mladíka podařilo získat obvyklými ženskými zbraněmi. Neměla je. A přesto si k němu našla cestu. Poprvé se setkali v Richtclubu. Podobně jako Anglo-German Fellowship, v níž pracoval Kim Philby, to byla další z londýnských fašistických organizací. Richtclub měl verbu orla, trhajícího svými drápy zmii. Orel měl představovat sílu fašistického hnutí, zmije zosobňovala světové židovstvo a komunismus. Baronka Volkoffová byla dcerou někdejšího ruského carského admirála, měla britskou státní příslušnost a přesně věděla, na jakou strunu zahrát, aby Kent poslouchal. Zbavit svět židů může jedině Hitler, aby mohl uskutečnit svoje bohulibé a celému lidstvu prospěšné poslání, musí nejdřív vyhrát válku. A v tom mu musí ze všech sil pomoci ti, kdo se chtějí jednou provždy zbavit židů a komunistů. Baronka Volkoffová kápla Kentovi do noty. Mluvila mu z duše. Nadchla ho. Měl pocit, že našel konečně rozumnou bytost, která ho chápe. Každé vyslanectví používá výsady diplomatické pošty. Korespondence se zapečetí do pytlů, ty pak putují bez cenzury a bez prohlídek přímo na adresu diplomatického zastoupení v jiné zemi. Prozíravá baronka nechtěla Tylera Kenta zpočátku zastrašit a tak ho v příhodném okamžiku požádala jen o malou osobní laskavost. Má v Německu známé, chtěla by jim napsat, ale neví, jak to provést. Politické poměry jsou teď tak složité. Nemohl by snad pan Kent zprostředkovat předání dopisu. Není vyloučeno, že se mladý diplomat chtěl zpočátku před svou starší přítelkyní jen vytáhnout. Vzal dopisy, ty bez pochyby neobsahovaly nic závadného, hodil je do pytle s diplomatickou poštou určenou do Itálie a požádal kolegu v Římě, aby je odeslal na udanou adresu do Německa. Stalo se. Aniž něco tušil, absolvoval právě psychologický test, který mu předložila baronka Volkoffová. Když přišel na schůzku, hlásil admirálově dceři, že úkol splnil. První krok měla za sebou. Pak už šlo jen o čas a metodu, jak přimět velkohubého bojovníka proti Izraelitům, aby přešel od slov k činům. Tyler Kent zradil svůj národ a spojence, kteří bojovali proti Hitlerovi a stal se jedním z nejnebezpečnějších nacistických špionů ze začátku druhé světové války. Fotografoval zprávy, které se dostaly na jeho služební stůl, ale také hlášení amerického velvyslance v Londýně Joea Kennedyho washingtonské vládě. Filmy posílal diplomatickou poštou přímo nepříteli. Za 8 měsíců vyzradil tak napůl 2 000 cenných informací, označených vesměs razítkem. Top secret přísně tajné. Stanley Firmin z Daily Telegraphu označil později činnost Kenta a Volkoffové za tak nebezpečnou, že mohla ohrozit v této fázi výsledek války. Baronka Volkoffová udělala však obvyklou chybu. Podceňovala soupeře. Mohla přece vědět, že je jako známá zapřísáhlá fašistka, někdy nosila dokonce i uniformu britské fašistické organizace pod dohledem z Scotland Yardu. Policista, nasazený na její stopu, brzy zjistil, že se stýká s úředníkem amerického velvyslanectví. Na tom by nebylo nic divného, kdyby v tomto případě nebyla na první pohled nápadná nesrovnalost. Kent by mladý, hezký, nadějný diplomat s báječným postavením a značnými finančními možnostmi, Volkoffová o 15 let starší a jako žena naprosto nezajímavá. Přesto se ti dva scházeli často a pravidelně jako milenci. Někdy zůstali sedět v jejím bytě, jindy šli spolu do divadla, často zmizeli v Kensingtonu v ateliéru místního fotografa. Někdy tam zašli i 2x týdně. Ani ti nejromantičtější milenci se nedávají tak často portrétovat. Inspektor ohlásil podezření šéfovi a kensingtonský fotograf se dostal pod dohled nenápadných civilistů ze Scotland Yardu. Začali k němu chodit různí pánové, dávali se fotografovat do pasů. Jeden z nich s ním zavedl rozhovor o profesionálních starostech jeho povolání a nenápadně začal povídat o zákaznicích, kteří někdy nevědí, co vlastně chtějí. Pak se rovnou zeptal na miss Volkoffovou. Fotograf ani nemrkl okem. Řekl, že je to dáma z amerického velvyslanectví, fotografuje jim občas nějaké dokumenty. Je to dobrá práce a slušně placená. Ta dáma si pro filmy chodí sama. Fotograf z Kensingtonu netušil, že právě udrolil kamínek, který vyprovokuje lavinu, jež bude jednou z příčin rozsáhlé reorganizace v britské zpravodajské službě a pomůže Kimovi Philbymu získat v ní vynikající místo. Fotograf ochotně předal inspektorovi z Scotland Yardu, který se mu po tomto sdělení legitimoval. Poslední film baronky Volkoffové a oddělení Special Branch z Scotland Yardu mělo v ruce důkazy. Na filmu byly mikrosnímky tajných dokumentů amerického velvyslanectví. Nebylo snadné rozhodnout, co dál. Na jedné misce vah leží odhalená špionážní aféra, na druhé spojenectví se Spojenými státy americkými, které může zachránit Velkou Británii. Tyler Kent je americkým diplomatem, nelze ho jen tak obvinit ze zrady. Je zapotřebí domyslet následky. Situace v Evropě nevypadá zrovna nejrůžověji. A tak v době, kdy Kim Philby opouští jako jeden z posledních pobřeží poražené Francie, aby se stal nakrátko zpravodajem listu Times, uvažuje Winston Churchill o dalším postupu v případu Tylera Kenta. Rozhodne se pro předběžnou rozmluvu s Kentovým šéfem, americkým velvyslancem v Londýně Joem Kennedym. Prostředníkem mezi Churchillem a Kennedym je Lord Halifax. Navštíví velvyslance a náležitě diplomaticky mu vyloží, že má v domě zrádce. Kennedy nevěří, ale Halifax předkládá důkazy. Kent je brzy poté propuštěn ze služeb americké vlády, zbaven diplomatické imunity a zatčen společně s baronkou Volkoffovou. Při prohlídce jeho bytu najdou inspektoři z Scotland Yardu duplikáty klíčů od velvyslancova trezoru, negativy dalších kompromitujících dokumentů a některé přísně tajné listiny v opisech. Právě ve chvíli, kdy jsou v Kentově bytě úředníci secret service, zazvoní telefon a hlásí se mužský hlas s italským přízvukem. Muž volá z italského vyslanectví a neopatrně prozradí během rozhovoru své jméno. Tak se podaří z Scotland Yardu zatknout ještě dalšího spolupracovníka Parku Kent Volkoffová, kurýra, který měl na starosti dopravu zpráv do nacistického Německa. Old Bailey odsoudil Tylera Kenta a Annu Volkoffovou na 7 let káznice. Americký velvyslanec odatoupil z funkce a později už jen jako soukromník Joe Kennedy, otec zavražděného prezidenta J.F. Kennedyho, mohl prohlásit, Kent měl dozor nad nerozluštitelným kódem amerického ministerstva zahraničních věcí. Jeho zrada ochromila v historickém okamžiku veškerá spojení americké zahraniční služby, a sice právě ve dnech tragédie u Dunkirk a ve chvíli zhroucení Francie. Tím ochromením byla postižena všechna americká vyslanectví i ostatní zahraniční mise po celém světě. Trvalo to 2 až 4 týdny, než se je podařilo odstranit. Teprve když doručili vyslanectvím, prostřednictvím zvláštních kurýrů vyslaných z Washingtonu, nový kód, byly obnoveny normální styky. Kdyby byla Amerika v té době již ve válce, byl bych zastával názor, že by bylo správné poslat Kenta zpět do Spojených států a dát ho tam zastřelit jako zrádce. Za daných okolností jsme museli akt spravedlnosti přenechat britským soudům. Kentova aféra, která pobouřila britskou veřejnost, byla poslední kapkou do poháru lhostejnosti přestárlých byrokratů. Ministerský předseda Winston Churchill viděl, že je nejvyšší čas zasáhnout do zkostnatělého systému britské zpravodajské služby a dal pokyny ministrům. Foreign Office určilo schopného mladého muže Gladwina Yebba, aby vyčistil jeden kout Augeášova chléva. Udělal to rychle a s rozvahou. V pověstné Baker Street, kde žil smyšlený Sherlock Holmes, založil novou zpravodajskou centrálu SOE. Měla se mimo jiné zabývat také diverzními a sabotážními akcemi na nepřátelském území. Gladwin Yebb vzal vládu pevně do rukou a provedl nemilosrdnou personální čistku. Dal výpověď většině starých příslušníků oddělení D. Ani Guy Burgess neprošel sítem. Kemp Hill by měl zřejmě lepší pověst. Směl totiž zůstat. Sloužil dál, ale neměl příliš nadějné šance. Poslali ho do školy pro agenty. Učil se střílet, zápasit holýma rukama, ovládat útočné hmaty karate, zacházet s vysílačkou i neviditelným inkoustem, naučili ho šifrovat i dešifrovat depeše. Pamětníci tvrdí, že byl jedním z nejschopnějších absolventů. Ale nakonec stejně neodjel do Evropy. Gladwin Yebb si to rozmyslel. Kima Pehlbyho by mohl poznat některý z Němců, s nimiž se stýkal za španělské občanské války a v Berlíně. Jeho vada řeči byla tak nápadným poznávacím znakem, že by agent byl vystaven stálému nebezpečí. Kim Pehlby žil v nejistotě, co bude dál. Netušil ještě, že se mu zakrátko podaří jeho velký tah a dostane se do secret inteligence service. Šéfové však už jednali o jeho přeložení. Secret Intelligence Service dříve MI6, tedy zpravodajská služba, operující za hranicemi Velké Británie, měla nejkvalitnější kádry, proto vyšla z čistky s poměrně malými změnami. Staří pracovníci byli vesměs zkušení borci z koloniální služby, nové vyhledávali mezi prominentní mládeží horních 10 000, nejčastěji mezi členy White z klubu v středě James. V Kimově případě udělali výjimku. Pehlby nebyl členem tak významného klubu, byl však synem starého středa Johna Pehlbyho. To stačilo. Jeden z vedoucích sekcí Fortman byl rodinným přítelem Pehlbyových a znal Kima, ještě když ho matka vozila v kočárku. Pak pomohl také Guy Burgess. Měl vynikající styky a vlivné známosti, sám se sice nedostal ve zpravodajské službě dál, musel se vrátit do rozhlasu BBC, ale postaral se o patřičná doporučení pro svého přítele. Secret Intelligence Service byla organizačně rozdělena na 5 oddělení. Šéfem politického byl právě David Fortman. Oddělení 2, 3 a 4 se starala o zpravodajskou službu námořních sil, letectva a pěchoty. 5. sekce, kam nastoupil Kim Pehlby, se zabývala kontrarozvědkou. Zvláštní pozornost věnovala nacistické špionážní síti. Ostudná aféra Tylera Kenta se připisovala na vrub právě této sekci. Přitom měla Secret Intelligence Service za sebou jednu z nejúspěšnějších akcí druhé světové války. Britským námořním silám se totiž v srpnu 1941 podařilo zajmout německou ponorku U-570, která měla na palubě šifrovací stroj Enigma, bez něhož byl nejen německý klíč, ale dokonce celý systém šifrování nerozluštitelný. Podle jedné verze zajali námořníci ponorku po boji, v němž použili válečné lsti, podle jiné byl její velitel Hans Joachim Rahmlov starým spolupracovníkem britské zpravodajské služby a ponorku i cenný šifrovací stroj Britům vydal. Od té doby mohli odposlouchávači určovat polohu německých lodí a ponorek. Konečné schválení ke vstupu do Secret Intelligence Service příslušelo plukovníku Vivianovi. Ten nesl odpovědnost za přijetí Kima Philbyho. Jak by ale mohl pochybovat o spolehlivosti adepta tajného řemesla, když se dobře znal s jeho otcem? Vůbec se nerozmýšlel, naopak, když slyšel, že novinář, jehož články znal z Timesů, má přijít do jeho sekce, prohlašoval, kudy chodil, že teď konečně dostane schopného, nadaného a spolehlivého muže, který mu bude hodně platný. Kim Philby měl cestičku vyšlapanou. Když nastoupil v Praevod v Hertfordshire, kde byl hlavní stan 5. oddělení, pozoroval na všech stranách, že ho očekávali s velkými nadějemi. Šéf mu asi udělal předem náležitou reklamu. Mnozí byli přesvědčeni, že se jeho příchodem lecos změní k lepšímu. 5. oddělení pokulhávalo za ostatními. Vedl je starý major Felix Cofgill. Neměl ani ponětí o metodách a možnostech novodobé zpravodajské služby. Proto celkem všichni zasvěcení očekávali, že půjde major do výslužby, ale jen někteří dokázali předem správně odhadnout, kdo přijde na jeho místo. Kim Philby se představil v Praevodu jako korunní princ. Ani první měsíce nemusel sloužit jako řadový voják. Předcházela ho pověst odborníka na španělské otázky, konečně jeho zkušenosti z doby občanské války a vysoké vyznamenání nemohli přehlédnout, a tak se nikdo nedivil, když se zakrátko stal vedoucím iberského oddělení 5. sekce Secret Intelligence Service. Sotva převzal novou funkci, zjistil ke svému velkému překvapení, že ho potkalo dvojnásobné štěstí. Jeho zástupcem ve funkci se stal dávný přítel z koleje Trinity Ian Fleming, pozdější slavný duševní otec špiona všech špionů Jamese Bonda. Ian sám tehdy neměl ještě ani tušení, že se jednou jeho zkušenosti ze spolupráce s mistrem tajné služby Kimem Philbym objeví v bestsellerech a na plátnech světových kin. Ian Fleming nebyl jediným později slavným spisovatelem, který pracoval ve výzvědné službě pod vedením Kima Philbyho. Také Graham Greene byl jeho agentem. Však později využil svých znalostí z práce výzvědné služby v románech Náš člověk v Havaně, Tichý Američan, Tajný kurýr, Ministerstvo strachu a tak dále. Třetím v partě byl britský satirik Malcolm McGarrigle. Ten se stal na Philbyho rozkaz rezidentem Secret Intelligence Service v Lourenco Marquez v Mosambiku a Graham Greene se vypravil do pevnosti Freetown v africké Sierra Leone. Oba měli stejný úkol, nedovolit nacistickým agentům, aby pozorovali a hlásili pohyby britských lodí v této oblasti. Kim Philby byl oblíbeným šéfem. Nedokázal se na nikoho doopravdy rozzlobit. Když někomu musel něco vytknout, udělal to s grandezou rokokového kavalíra. Podřízeným imponoval logickým myšlením, okouzloval je osobním šarmem. Ženy a dívky ho obdivovali, muži ho ctili. V mužské společnosti proslul jako pijácký přeborník. Nikdy nestrácel nad sebou kontrolu. Nedal se překvapit. Mnozí tvrdí, že měli dojem, jako by vždycky čekal otázku, kterou dostal, a pokaždé si dovedl poradit s odpovědí. Prostě Kim Philby byl úspěšný mladý muž a chlouba Praevodu. Za všechny ostatní jen dvě charakteristiky jeho spolupracovníků, které otiskly londýnské Sunday Times: měli jsme ho rádi, obdivovali jsme ho, sdíleli jsme jeho názory a navíc jsme ho velice ctili. Kdyby mi byl poručil, abych střelil po policejním šéfovi, byl bych to udělal. Věřil jsem mu. Kim Philby měl úspěch i u svých šéfů a brzy ho vedení Secret Intelligence Service považovalo za jednoho z nejlepších mužů, které má k dispozici. Jeho iberské oddělení připravilo totiž ještě před invazí spojenců do Normandie akci, která nemá v dějinách tajných operací obdoby. Šlo o případ kapitána Martina od námořní pěchoty, muže, který se nikdy nenarodil a přece zasáhl do příprav na invazi spojenců. Autor projektu Evan Montagu tvrdí, že dal celou tu válečnou lest dohromady sám. Kim Philby prohlásil svým dětem v Moskvě, že byl hlavním režisérem operace. Není důležité, kdo přišel s nápadem první. Jisté je, že resortně patřila akce do iberské sekce, inscenátorem nemohl být tedy nikdo jiný než 5. oddělení SIS pod vedením Kima Philbyho. 6.